Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. I dagens program, der er der virkelig news you can use. For senere i den her time, der kan du for eksempel lære, hvordan man spiller skuespil, når Thor Lindhardt, han giver en masterclass i, hvordan man egentlig får sådan en død replik til at komme til live. Og i næste time, der kan du møde en mand, som lever af at læse og vurdere krimimanuskripter. Og han kommer og løfter sløret for, hvordan altså nogle af de helt store do's and don'ts i forhold til krimigenren. Fordi selvom mange måske føler, at de går rundt med sådan en lille krimiforfatter i maven, så er der... Det kan være, de ændrer mening, når de har hørt indslaget. Men først, der starter vi med en debat om en film om tykke mennesker. Når jeg stod foran spejlet derhjemme, så sagde jeg alle de her ting til mig selv. Helene, du er så fed og doven, og hvorfor fanden tager du dig ikke sammen, når det er kraftedeme uansvarligt? Jeg ender med at sidde og google, er der overhovedet nogen, der gider knalde med en tyk pige? Og jeg forventer at få et svar, der bare er sådan, nej fy for helvede, hvor du klam, ikke? Og i stedet for, så dukker der den her verden op. The second you stop looking for a skinny model in your mirror and start looking at you, is the second you will start to appreciate what you are. You are fucking beautiful. For tiden, der kan man nemlig i biografen se den danske dokumentarfilm Fat Front, hvor man følger fire tykke kvinder og deres kamp for at blive accepteret i samfundet. Og filmens titel, den bærer en slående lighed med bevægelsen Fed Front, der kæmper for tykkes ret til at blive accepteret i samfundet. Men selvom man skulle tro, der ville være et stort overlap her, så er Fed Front alligevel ikke begejstret for filmen. Og forleden der blev der bragt et indlæg på det radikale venstreorienterede medie Konfront, hvor Dina Amlund, der er en af hovedkræfterne i Fed Front i Danmark, sammen med Fat Front Malmø, kritiserede filmen og understregede, at Fed Front absolut intet har at gøre med den her film. Hvilket jo ellers ville være nærliggende at tro på grund af det store navnesammenfald. Dina Amlund, du er med mig her i studiet. Ja. Du er koordinator i Fed Front, og så er du kant med i moderne kultur. Ja. Kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad er det, du synes er problematisk ved den her film? Jeg vil gerne lige sige, at jeg sagtens skulle sidde og debattere med mig selv, hvis det skulle være. Fordi jeg kan sagtens se en masse kvaliteter i den her film. Jeg kan også se noget, som er meget problematisk. Og jeg kan også godt se, at min egen kritik er problematisk. Så hvis der bliver tid til det, kan jeg sagtens komme hele vejen rundt på den måde. Men altså, hvis vi kommer tilbage til titlen senere måske, så kan man sige, at det, som er problematisk ved den her ellers på mange måder rigtig fine film, det er, at den jo handler om, at det er okay at være tyk, men den viser også et meget smalt udsnit af, hvem det er, der har lov at være tyk. Og det er jo så hvide, kropskapable, kønne, cis-kvinder, som er meget fashion-forward og meget fabulous og cool. Og det er en diskussion, vi har i tykaktivismen lige nu, det her med at sørge for at inkludere andre mennesker, end dem, som egentlig er meget førstegjorte, eller i hvert fald læses meget førstegjort, og som så derudover er lidt tykke, ikke meget tykke. Og det er det, som den her film reproducerer. Okay, og lad os lige tage det her med navnet først. Ja. Hvad der er problematisk ved, at filmen hedder Fat Front, i forhold til, at I hedder Fed Front? Altså helt grundlæggende, så er det jo bare ikke så godt, at noget hedder noget, som forvirrer folk. Vi har i Fed Front fået henvendelser op til filmens premiere om, at det var da spændende, vi var med i en film, eller det var da spændende, vi havde lavet en film. Så i noget tid har vi skulle have det ekstra arbejde. Og man kan selvfølgelig se, hvis nu det var en film, som var den bedste film i hele verden, og det helt perfekte tykaktivistiske kulturprodukt, hvilket naturligvis ikke findes. Alle folk kommer til at træde i nogle fælder. Men hvis det var helt fantastisk, og vi elskede det meget, meget højt, så ville det jo stadigvæk være lidt mærkeligt, at folk troede, det var os, der havde lavet det. Så kunne man jo så vælge at tage æren, måske, det ved jeg ikke. Men det er jo altså, det er bare lidt mærkeligt, at det hedder noget, som folk der beskæftiger sig med kropspositivitet og tykaktivisme, de forbinder med os. Ja, og instruktørerne siger jo, at det er et hashtag, der findes på Instagram, som de ligesom har ladet sig inspirere af. Men det, den køber du ikke? Nej, jeg har været tykaktivist i rigtig mange år, og jeg kender de tykaktivistiske grupper derude. Og det er altså ikke et sådan helt almindeligt navn. Altså Malmø Fat Front og Fed Front, vi blev super gode venner, fordi vi havde det vildt over, at vi hed nærmest det samme. Og det der hashtag Fat Front, altså det er ikke et argument, fordi det er ikke et godt gammelt hashtag, som folk har brugt i al den tid, der har været Instagram. Det passer simpelthen ikke. Hvis man laver en Instagram-søgning, hashtag Fat Front, så kommer der, jeg tror kun det er lidt over 500 posts, der kommer op, og de er næsten alle sammen med køretøjer, altså primært med motorcykler, og ellers er det biler og cykler med brede dæk, tror jeg. Jeg tror, det er det, det går på, Fat Front. Og det er lidt svært at se, hvordan de har lavet sig inspireret af det hashtag, fordi de hashtag, der er, eller de posts, der er med hashtagget Fat Front, som er med tykke mennesker, det er nogen, som er kommet i forbindelse med den her film. Altså primært deres egen promovering. Men man kan sige, Fed Front, det lyder jo godt, og I har jo ikke patent på det, så måske har de bare tænkt, altså kunne man ikke også bare sige, det er et fedt navn. Det kan man godt forstå, at de har taget. Altså, det giver os jo en masse ekstra arbejde, det her forklaringsprojekt, vi har gang i, og det kommer vi nok til at have længe, fordi dokumentarfilm kan jo cirkle i årvis nærmest på festivaler. Og altså, selvfølgelig kan man sige, at man kan lave en fejl og sådan noget, men jeg ved bare, at de er blevet gjort opmærksomme på det, mens det stadigvæk var en arbejdstitel. Og lige pludselig så hed den det bare, og så, når der kom noget kritik, så synes de, at det var vel ikke så slemt. Ja, de har ikke rigtig taget det alvorligt, og de bortforklarer det med noget, som jo ikke er rigtigt, med at det er altså sådan, at der er tradition for det her hashtag. Og jeg synes altså, det er meget irriterende, at de gør det. Jeg synes ikke rigtigt, man kan komme udenom andet end at det er mærkeligt, at de gør det. Jeg synes, at de stjæler lidt af vores navn. Så lad os gå videre og snakke om castingen i den her film. Ja. Fordi det er som sagt en dokumentar. Og man følger de her fire kvinder fra forskellige skandinaviske lande, som alle sammen har det til fælles, at de er tykke. Og som så følger man ligesom sådan deres rejse fra og synes, at det var meget skamfuldt til at faktisk at begynde at embrace det. Hvad siger man på dansk? Ja, tage det til sig, eller? Ja, sådan omfavnet. Synes, at det, at det er okay, at de ser ud, som de gør. Ja. Hvad er det, der er problemet ved de fire kvinder, man så har valgt at følge? Der er ingen problemer ved de fire kvinder, sådan som de er. De er alle sammen fantastiske, og man bliver rigtig glad at se dem, og det er nogle dejlige mennesker. De er virkelig fantastiske, og ja, og jeg vil også lige sige, Helene, den danske kvinde, som er med, hun er også min gode ven, og jeg har lige hængt ud med hende i dag i P3. Og ja, hun er virkelig fantastisk, og det synes jeg også, hun er i filmen, og det synes jeg, de alle sammen er. Man kunne jo godt have valgt at gå nogle lidt andre veje og få lidt mere repræsentation med, fordi det er altså ikke kun folk, som har de førsteheder, som de her kvinder har, altså med at være hvide og kropskapable og unge og smukke osv. Og er førsteheder, er vi ude i det samme som privilegier her? Eller? Ja, førsteheder giver privilegier. Det her med, når man er andetgjort, og man er placeret uden for normen, og når man er førstegjort, så er man inde i normen. Mm. Og rigtig mange mennesker har jo både førsteheder og andetheder. Og jeg har jo også selv mine førsteheder, som er, at jeg er hvid og ciskønnet, for eksempel. Og så en andethed, som er tyk. Og de her har jo alle sammen andetheden tyk, men tykhed er ikke bare en statisk andethed. Der er meget stor forskel på strukturel modstand i forhold til, om man er meget tyk eller lidt tyk. Altså når man er meget tyk, så møder man meget strukturel modstand, og når man er lidt tyk, så møder man lidt strukturel modstand. Og det er bare meget, meget vigtigt i tykaktivismen lige nu at have fokus på, at dem, som er meget tykke, er meget hurtigt bliver glemt og udladt og udelukket fra repræsentationen, fordi samfundet har meget mere glæde og accept og respekt for folk, der er lidt tykke og kun er lidt uden for normen. Og de må nemlig gerne have lov til at være lidt tykke. Og når det så kommer, ned til diskussionens kerne, så er de sådan lidt, ja, tyk til en vis grænse, så vil de ligesom ikke have mere. Og det er den her film med til at reproducere, fordi den ligesom ikke vil have meget tykke mennesker med. Så de fire kvinder, der er med, er i den kategori, du betegner som lidt tykke? Ja. Det er noget sprog, der er i gang med at blive udviklet lige nu i tyk aktivisme. Det er en meget happening diskussion, og den her film er i hvert fald, altså, den kan godt give lidt en følelse af at være lidt ældre, end den er, fordi den bare slet ikke er med i den her diskussion overhovedet. Og samtidig er det jo også det der med, at den har, altså det er nogle, udover at de er lidt tykke, så har de jo nogle førsteheder, at de er kønne og unge og kropskapable og hvide, og det er så dem, der har lov til at være tyk, åbenbart, ikke? Men er det ikke svært, altså hvor lægger man snittet mellem meget tyk og lidt tyk? Det er selvfølgelig en vurderingssag, og der er også en med i filmen, som er mere tyk end de andre, som jeg er meget glad for med, fordi hun repræsenterer lidt mere. Men selvfølgelig kan man bruge altså, tøjstørrelser, hvis, altså jeg kender jo hverken, at man snakker om kilo eller BMI, så hvis man bruger tøjstørrelser til at måle, så kan man jo se på, jamen, hvem kan købe tøj i plus size butikker, eller plus size afdelinger, og hvem kan ikke, hvem skal ud og købe det på nettet, eller købe det i andre lande, eller den slags. Men jeg vil jo tro, at det sådan var en del af tykaktivismen, at man ligesom ikke gjorde sig til dommer over hinandens kroppe, og det tænker jeg lidt, man gør ved at sige, at nogen er lidt tykkere, nogen er mere tykkere, nogen... Det er jo i hvert fald det argument, som de to filminstruktører bruger for, at jeg ikke skal komme og sige noget om, hvem der er meget tyk og hvem der er lidt tyk. Men det er faktisk lige præcis det, vi taler om i tykaktivismen. Det er jo faktisk kropsstørrelse, fordi det er diskriminationen, den baserer sig på kropsstørrelse. Og derfor er det bare meget, meget vigtigt at have forståelse for, at dem, som er meget tykke, oplever meget mere lort, havde jeg sagt, strukturel modstand, end dem, som er lidt tykke. Og det synes jeg, at jeg synes faktisk, når de her instruktører kritiserer mig for at tale om kropsstørrelse, så vidner det om, hvor lidt research de har lavet i forhold til tykaktivismen. Fordi det her, det er en af de vigtigste diskussioner lige nu. Det er, at meget tykke mennesker er udladt af den her kropspositive verden, hvor man godt må være lidt tyk, men ikke meget tyk. Og det kan være, vi lige hurtigt skal tage den med, hvad forskellen er på kropspositivisme og tykaktivisme. Ja. Det kan godt blive lidt indforstået. Vil du hårdt prøve lige hurtigt at ridse op, hvad forskellen er på de to ting? Der er, først og fremmest kan man sige, at der er en lang historie til forskel, fordi tykaktivismen starter i 1967. Der har vi den allerførste happening i Central Park i New York, hvor 500 mennesker mødtes og spiste kage og brændte dietbooks og diet magazines på foranledning af en radiovært, som hedder Steve Post. Og så kom der ligesom en udvikling derfra. Der kom et læserbrev i en amerikansk avis, også i New York. Og to år senere så stiftedes NAFA, National Association to Advance Fat Acceptance. Og så kommer der flere grene af tykaktivisme derunder. Og så i 1990'erne, der kommer begrebet kropspositivitet, body positivity. Og det handler i modsætning til tykaktivismen, som handler om at ødelægge strukturerne, der jo lærer folk, at det er forkert at være tyk, så handler kropspositiviteten om, at man skal elske sig selv. Det er individet, som er i fokus, i modsætning til samfundet, som er i fokus. Og det er jo et meget sympatisk projekt. Jeg har ingenting imod kropspositivitet. Det er en rigtig, rigtig god og lindrende balsam i den her meget barske verden, som lærer folk at hade sig selv. Kropspositivitet var oprindeligt for alle, der ligesom havde sin krop, eller havde det dårligt med kropsidealerne. Men det er blevet mere og mere en tyk ting. Det er blevet mere og mere flettet sammen med tykaktivismen. Men der er stadigvæk den her sondring mellem, om det er individet eller samfundet, man har sit fokus på. Og jeg skal lige sige, at jeg jo selvfølgelig har spurgt de to instruktører bag filmen, Louise Ditlevsen og Louise Unmark Kelsen, om de har lyst til at komme i dag og forsvare sig mod din kritik. Det har de ikke ønsket, fordi at de ikke vil give denne her konflikt mere opmærksomhed, siger de. Og så har de sendt et statement, og ja, det er ret langt, så jeg vil ikke læse det hele op. Men de forsvarer selvfølgelig deres film, og så siger de, at vores intention med filmen er at sætte fokus på, at tykke ikke skal stigmatiseres i vores samfund. Da dette er Fed Fronts mærkesag, undrer det os, at de ikke bakker op omkring filmens budskab, men i stedet vælger at bruge deres kræfter på at kritisere filmen, blandt andet ved at stille spørgsmålstegn ved, om vores hovedpersoner er kvalificeret nok til at være i filmen. Så ja, Dina, hvorfor bruger du kræfter på at kritisere en film, der jo egentlig, skulle man tro, at du også måtte have interesse i, at der kom mere fokus på, på tykke og det, de går og struggler med? Jamen, jeg er også glad for alle tiltag, der kommer, og jeg tilhører så både en aktivistisk og politisk og akademisk tradition, hvor man godt må kritisere ting, og hvor at ting bliver bedre af, at man kritiserer dem. Og jeg kan sagtens se kvaliteterne i den her film. Jeg kan bare også godt se noget, som er problematisk, og noget, som jeg som tyk aktivist har været opmærksom på i årevis, og som de fuldstændig er ligeglade med, åbenbart. Jeg har, og Fedfront har ikke, om Malmø Fatfront har aldrig nogensinde stillet spørgsmålstegn ved de fire personer, som er hovedpersoner i filmen. Vi stiller spørgsmålstegn ved instruktørerne, og hvorfor de ikke hører på, hvad tykke mennesker siger. Fordi jeg ved, at de fire hovedpersoner i filmen, de har faktisk sagt, hey, hvad med noget mere diversitet og repræsentation i produktionen? Det har de ikke hørt efter. Jeg ved også, de er blevet gjort opmærksom på det med navnet. Det har de også været ligeglade med. Det virker lidt på mig, som om de har tænkt, ej, tykke mennesker på internettet, hvor spændende. Det behøver vi ikke research noget om. Der kan næppe være nogen interessant kultur og historik, vi skal vide noget om. Vi filmer bare noget. Jeg ved også, at de har filmet på en strandtur, hvor to, jeg kender, har været med. Hvor en, altså to, som er tykke, og den ene er racegjort, og den anden er ikke racegjort, men ret meget tykkere end dem, som er med i filmen. Og det har de åbenbart klippet ud. Ligesom de også har klippet ud, at de i starten filmede med Malmø i Fatfront, som nok var lidt for mærkelig og queer at se på, og derfor blev de også klippet ud. Så det er det her med, at man har valgt nogle kønsidentiteter og nogle hudfarver og nogle størrelser og noget skønhed, som bare gør det ikke vildt farligt for, det, for de bestående normer at acceptere. Og de er med til at reproducere, at dem, der får lov til at have en lidt anderledes krop, det er dem, der ikke er så anderledes på andre måder. Men nu siger du, at du tilhører en tradition, hvor det er okay at kritisere. Og det, som måske kan virke paradoksalt udefra, det er, at man tænker, jamen, hvorfor er der ikke en solidaritet her? Hvorfor synes du ikke bare, at det er dejligt, at der kommer fokus på det område, som du synes er vigtigt at sætte fokus på? Jeg synes også, at det er dejligt, at der kommer alle de ting, der kommer nu. Den her film er jo bare en af alt muligt, der sker lige nu. Men jeg synes bare, at hvis jeg er meget fokuseret på at bevare den gode stemning, og være glad for, at nogle filminstruktører lige har kommet ind i mit miljø og lavet en film, så svigter jeg dem, som altid udelukkes. Altså dem, som er andet gjort på andre måder, og dem, som er meget tykke. Og det er netop, som sagt, en meget vigtig diskussion, vi har i tykkeaktivismen lige nu. Det her med, at vi er i gang med at udvikle sprog, som er inkluderende for de tykke mennesker, som altid, som er meget tykke, og som altid ekskluderes i det her, som aldrig er dem, der kommer i God Aften Danmark, medmindre man skal have helt vildt meget på dem, og aldrig kommer i radioen, aldrig kommer nogen steder hen, fordi folk vil ikke se på dem, folk vil ikke have dem her. De er simpelthen, de er for langt væk fra normen til, at man vil acceptere dem. Plus, det også handler om de andre andetheder, som også er en meget vigtig diskussion i tykkeaktivismen nu, og jo generelt med den her intersektionelle feminisme, som er meget stor, og som det er et svigt over for andre mennesker, hvis man ikke påtaler det. Jeg vil gerne, at man bare havde lov til at påtale det, uden at det betød, at så går de ud i medierne og siger, at jeg ikke bakker op om de fire mennesker, som er med i filmen. For det gør jeg, og det er på grund af, at de har sagt, at Fed Front og at jeg ikke bakker op om de her fire mennesker, at jeg er nødt til at sidde her i dag og forklare min kritik. Og jeg synes jo som sagt ikke, at der er noget i vejen med kritik, også fordi jeg ved, at vi alle sammen laver fejl. Jeg laver jo også fejl med mine blinde vinkler, som jeg har på grund af min førstehed og mine privilegier. Og det har de også gjort, men de er så bare tydeligvis ligeglade med kritikken. De har endda sagt, at nu skal jeg bare være glad for, at der er en film. De kan slet ikke se, at den kulturhistorik, der er omkring det her emne, at det er vigtigt. De kan ikke se, at inklusion af andre mennesker end dem, de lige har valgt, er vigtig. Og de synes tydeligvis ikke, at det er værd at høre på, hvad jeg har at sige. Men er der ikke et eller andet element af formynderi, altså sådan, hvor du ligesom på en eller anden måde siger, at du har mere ret til at definere den her bevægelse, end de har? Altså, nu har jeg jo ikke den samme magtposition, som de har i den kreative klasse, hvor de får penge til at sidde og bestemme, hvilke historier, der bliver fortalt og kommer både ud i landet og ud i verden. Så jeg har jo slet ikke den magtposition, som de har. Men jeg har en hel masse erfaring. For det første er jeg jo selv tyk, og så er jeg tykaktivist, og jeg er kulturhistoriker, og jeg har jeg har været de her ting meget længe, så derfor så har jeg nogle politiske og nogle akademiske og nogle aktivistiske og nogle personlige erfaringer, som jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg har prøvet i meget lang tid at have en lukket dialog bag private døre, og jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde i Radio 24/7 og snakke om det her faktisk. Jeg troede, at vi kunne klare den internt, men de har slet ikke været interesseret i at høre, hvad jeg siger. Det er fuldstændig lige meget. Altså, de er faktisk så tykfobiske, at de laver en film om tykke mennesker og slet ikke er interesseret i at høre, hvad tykke mennesker har at sige. For som sagt er det jo også de fire mennesker, der har været med i filmen, de har altså også prøvet at råbe op om det her. De har ikke ansvaret for castingen. De har ikke ansvaret for nogle af de her ting. De har faktisk prøvet at gøre opmærksom på de her ting. Men det er ligesom om, at det er lige meget, hvad vi siger. Fordi de har retten til at definere os. Og hvis jeg prøver at sige, hov, vi har altså arbejdet på det her i mange år i tykkeaktivismen, så synes de bare, det er lige meget. Og så prøver de at definere tykkeaktivismen ved at være noget, hvor man ikke må påtale kroppe. Men det er jo rent faktisk det, vi gør for at komme ud og få noget lighed og ligestilling, og blive lyttet til at blive taget alvorligt, som ikke finder sted lige nu. Men jeg tænker, at det, som de vil sige, instruktørerne, er jo, de siger jo sådan, om grunden til, at vi ikke vil deltage i den debat, det er, fordi den skaber splid et sted, hvor vi gerne vil have solidaritet. Ja, altså, de har jo en magtposition, hvor de kan sige sådan, de har lavet en film uden at lytte til tykkeaktivisterne i Danmark, ud over nogle ganske få, eller den ene, der er med, ikke? De har jo frihed og ret og magt til at gøre, hvad de vil. Jeg prøver at påtale nogle ting, og som sagt vil jeg virkelig også gerne sige alle de gode ting, der er ved filmen, og jeg vil også gerne kritisere min egen kritik, men det får jeg ikke rigtig mulighed for, fordi de gider ikke at tage det alvorligt, det jeg siger. De afviser det bare med, at jeg burde være taknemmelig for, at de har nærmest nedladt sig til at lave en film om tykke mennesker. Dina Amlund, vi når ikke mere. Ej, det var ærgerligt. Jeg ville gerne have kritiseret min egen kritik. Kom igen i morgen, så kan du være den modsatte person. Altså, så rose filmen til skyerne. Men det går jeg også at gøre, så det vil jeg meget gerne gøre. Altid. Tusind tak, fordi du i hvert fald i dag ville komme i studiet og kritisere filmen. Dina Amlund, koordinator i Fed Front og kant med i Moderne Kulturstudier. Tak, fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Og her i studiet har jeg nu fået besøg af dig, Ture Lindhardt. Ja. Du er skuespiller. Ja. Nu er du også forfatter. Ja. Skrivende skuespiller. Skrivende skuespiller. Jeg tror ikke, jeg bliver forfatter. I dag udkommer din bog. Vi ved jo, hvordan det er at være menneske, som du har skrevet i samarbejde med Rune Skyrum Nielsen. Ja. Den udkommer på forlaget Gyldendal. Og den handler jo dels om dit liv, eller den handler om dit liv, men det er ligesom sådan fortalt gennem karakterer, du har spillet. Mm-hmm. Så noget af det, der også fylder meget, er jo, hvordan du arbejder med de her karakterer. Mm-hmm. Og det er det, jeg gerne vil snakke med dig om. Mm-hmm. Og jeg tænker, vi gør det via eksemplets magt. Ja. Fint. Nemlig ved, at du nu fortæller mig, mm-hmm, hvordan jeg spiller skuespil. Ja. Og du har givet mig lektier for. Mm-hmm. En replik fra balkonscenen i Romeo og Julie, mm-hmm, som jeg har øvet. Mm-hmm. Og så skal du ligesom lære mig, hvordan jeg går fra replik til skuespil. Godt. Og undervejs, mens jeg læser din bog, har jeg noteret mig nogle af de teknikker, du nævner. Ja. Så det vil jeg prøve at bringe i spil undervejs, hvis du ikke selv gør det. Sejt. Så nu er du ligesom lærermester. Mm. Jeg er den villige elev. Mm. Og du sagde, at jeg måtte selv vælge, hvilken karakter for Romeo og Julie jeg valgte. Jeg tog Romeo. Fint. Og replikken er... Mm. Nu siger jeg den bare lige, så kan vi arbejde med den. Tys, hun taler. Du lyse engel, tal igen. Du stråler så dejligt her i natten over mig, som en af himlens vingede keruber. For dødeliges himmelvendte øjne, der stiger med tilbagebøjet hoved, imens han rider på de dovne skyer og sejler sagteligt på luftens onde. Ja. Yeah. Jamen altså, allerede den måde, du læser på nu, er jo dejlig, naturlig. Og du læser den med din fine dialekt og din egen stemme, og altså det er et helt rigtigt udgangspunkt. Fedt. Ja. Du prøver ikke at være en anden, du prøver ikke at spille en karakter. Jamen, hvorfor er det godt, at jeg ikke prøver at spille en karakter? Jeg troede, det var det, det handlede om. Ja, men det er det også. Men se, hvis du skal spille en karakter, så bliver du nødt til at starte et sted. Og

Det er alt sammen på den anden side af nyhederne, som du kan høre lige her. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Rigtig mange mennesker tror, at de kan sætte sig ned og skrive en krimi. Men det kan de ikke. Og det ved min næste gæst alt om. Dan H. Andersen, du er historiker, og du er forfatter til en lang række historiske bøger. Og du har skrevet romaner og skuespil. Og så har du en bibeskæftigelse. Altså det er dit fuldtidsarbejde, det er at skrive bøger. Ja. Så har du en bibeskæftigelse, hvor du så læser og vurderer manuskripter til krimier. Det er jo ikke bare krimier, det er også historiske værker, det er historiske romaner og så krimier. Men flest krimier, fordi at, der bliver skrevet flest krimier. Er der mange, der gerne vil skrive en krimi? Jamen, jeg tror, at alle mennesker har, altså alle folk, der læser bøger, har på et eller andet tidspunkt, ofte i puberteten, tænkt, det kunne jeg godt tænke mig at prøve at gøre. Og må ikke de fleste af os har sådan, eller havde sådan et eller andet fragment lidt i skrivebordskuffen fra en ung alder, hvor man har prøvet at skrive digte, og hvor man har prøvet at skrive noget andet. Og det, at du har læst rigtig mange krimier, det gør jo, at du også ved en ting eller to om, hvad der spiller i en krimi, og hvad der ikke gør. Og det har du ligesom indvilliget i at løfte sløret for i dag. For som du selv siger, så er der mange, der går rundt og tænker sådan, jeg kunne måske godt lige sætte mig ned en dag og skrive en krimi, men det er måske ikke så lige til. Igen. Jamen, på en eller anden måde kan alle skrive en krimi, fordi krimi-genren er så udbredt, og både på tv og i litteratur, at vi kender alle troperne, vi kender alle klichéerne. Så på den måde er det alt for nemt at skrive en krimi. Altså, der er, ja, altså, hvad skal vi sige, i en provinsby, som selvfølgelig i det højere borgerskab er gennemsyret af rådenskab og perversioner. Der er en modig journalistkvinde med en sur teenage-datter ude at efterforske noget, og hun møder så en politimand, som hun egentlig synes er ret dum, usympatisk og meget hård, men som viser sig at være alligevel ret blød og som opklarer de forbrydelsen, ikke? Og så videre, ikke? Har du læst mange af dem? Er nogle stykker, og altså, det er jo overalt, ikke? Og jamen, jeg er da også selv en fan af det. Jeg, fruen og jeg, vi ser meget Barnaby. Ikke for at finde morderen, fordi jeg synes, det er mest sjovt at finde ud af, hvem der bliver myrdet næste gang. Jeg ved, radioen er 2-4, og jeg håber altid på, at der kommer et femte mor i dette totalt altså sådan grusomme sted at bo. Mm. Men lad os nu sige, at man har en krimiforfatter, mener man i hvert fald selv, i maven. Hvad skal man tænke over, inden man sætter sig ned og går i gang med at skrive? Jeg synes først, man skal tænke over, hvad vil jeg? Hvad er min motivation? Altså, der er ikke noget galt i, at man skriver, fordi man vil tjene penge. Undskyld. Eller at man vil se sit navn i dagbladene og blive anmeldt. Det behøver ikke at være en eller anden iboende trang, jeg må skrive. Det gælder ikke bare en krimi, det gælder alt. Men man skal gøre sig sin motivation klar. Altså, og hvis det er en eller anden drøm om forfattererhvervet, jeg vil gerne være forfatter, fordi det kommer til en hel masse spændende møder og kongresser, og bliver anmeldt og bliver interviewet i 24/7 og alt det der. Så jeg synes måske, man skal overveje det lidt, fordi altså, de fleste kunstneriske erhverv, de er meget dårligt betalte, og det er meget ensomt at gøre det her arbejde. Og de fleste forfattere, kunstnere, maler, you name it, de må have en bibeskæftigelse. Og jeg plejer at sige, at hvis man vil være fuldtidsforfatter eller maler, så skal 2 ud af 3 krav være opfyldt. Man skal være gældfri, man skal have en billig husleje, og man skal have en, der vil forsørge en. 2 ud af 3 går. 1 ud af 3 går slet ikke. 3 ud af 3, så kører man. Og kan du så mærke, når du sidder med et manuskript, hvis en person ikke har haft en grund til at skrive det? Ja, jeg vil gerne sige en ting. Altså, manuskripter bliver læst. Det er ikke sådan, at nogen læser, i hvert fald ikke, jeg gør ikke, og ikke de forlag, jeg arbejder for, som er 2 store danske forlag indtil videre. Altså, manuskriptet bliver læst, man smider ikke noget væk. Vel? I England er det sådan, at de fleste forlag, de kræver, det kommer gennem agent. Og hvis ingen agenter gider læse det, så har man jo et problem. Vi læser det, ofte kan jeg relativt hurtigt se, om det er nogen er professionel eller ej. Men jeg opgiver det ikke. Jeg har, i al den tid, jeg har arbejdet med det her, og det er en del år, der er jeg kun to gange kontaktet forlaget og sagt, jeg læste 4-5 kapitler, det er så dårligt, at jeg synes ikke, der er grund til, at det kan ikke reddes det her. Jeg skal jo ikke sige, at vi korter halvdelen af mit honorar, og så læser jeg ikke mere. Men jeg læser alt, og jeg var ofte hurtigt kunne se, om der er ånd i det her. Jeg kan huske, at jeg engang fik et manuskript, og jeg kan sige, at jeg vil ikke nævne navne eller noget, fordi det vil illegalt for de forfattere, jeg har gennemlæst, og så også, der er nogle forfattere, der det første spørger om, det er jo, hvor bor han, hvem er han, og har han børn, der går i skole, hvor er det henne? Men det var så en professionel dansk forfatter, der anonymt, eller under pseudonym, skrev en krimi, og der fik jeg ved at foretage, at det her, det er en debutant, tror vi nok. Men læste det igennem, hvad synes du? Og jeg læste, og så skrev til forlaget, hvis de har en debutant, så er han eller hun virkelig god. Og det var det så ikke. Og det var også fremragende, og jeg vil ønske, vedkommende havde fortsat. Jeg ændrede et par ting. Jeg synes, det skulle have været lidt mere noir, lidt mere mørkt. Jeg ændrede et par, der var nogle løse ender i plottet. Men jeg vil ønske, han havde fortsat. Der var et eller andet til en serie, synes jeg selv. Men det stoppede det. Han havde lyst til at prøve det, og så gik han videre med sin normale forfatterskab. Men ellers vil jeg ofte altså, det er jo ikke bare nybegynder, det er ofte professionelle, jeg læser igennem. Selvfølgelig, de professionelle kan nogle ting, amatører ikke kan. Altså, ikke amatører, nybegynder ikke kan, altså med plot, med sprog, de kan. Det er der knas, ikke? Men selv der finder jeg ikke sjældent sproglige fejl. Altså, mit job er jo to ting. Jeg skal se på, om plottet hænger sammen, og så skal jeg også og det er ofte det vigtigste for forlaget, hvis det er en professionel. Der skal jeg kigge på sprog og sådan nogle ting. Men eller jeg skal se på plot, og så skal jeg se på stemning, sprog, personbeskrivelse. Okay. Hænger det her sammen. Ikke? Og det første, jeg vil sige, mit gode råd, det vil være, lad være med at skrive en serie. Nøjes med et bind. Jeg har nogle gange fået ind, hvor folk har skrevet 4 bind eller 5 bind, kunne hjælpe med. Og det er jo en dårlig idé, hvis nu det første bind kikser, ikke? Ja. Jeg gør Marsen, eller alt skal laves om. Altså så nøjes med et bind. Ikke? Mm. Og så vil jeg sige, at mange mennesker begår den fejl, når de begynder, at de ser for meget på plottet. Altså de bruger en uendelig tid på at få de der elendige plot til at hænge sammen. Og der er der også et tilfælde, hvor plottet er vigtigt, hvis vi ser på film, altså The Usual Suspects. Altså, det er afsløringen til sidst, ikke? Og det er den syvende sans, det er afsløringen. Men normalt er plottet sgu bare et skelet, du hænger resten op på, og det er stemningen, beskrivelse af steder, personer, sprog. Den der noir-stemning, der er over, for eksempel Dashiell Hammett, det var vigtigere end hans plots. Ikke? Prøv at se på sprog, stemning, stedbeskrivelser. Det fører det til næste, det er jo at skrive om noget, I kender til. Altså, der er folk, der meget, meget gerne vil skrive om FBI og CIA og store internationale terrorbegivenheder, og så smider de nogle engelske fraser ind, hister her og nogle akronymer, men altså, hvis man er fra Vestegnen, eller fra en provins, eller fra et hipsterområde, jamen, der er ingen, der siger, at man skal, hvis man er damefrisør, at skrive om damefrisører, eller journalist, skrive om journalister, men det hjælper så meget, at man skriver om noget, man kender til. Ja. Kan du mærke, når folk de har for eksempel skrevet om FBI, og de har aldrig haft en kontaktflade overhovedet med FBI? Ej, nu er der ikke så mange danskere, der har det mest overvældende kontaktflade med FBI, vel? Sandt nok. men selvfølgelig kan jeg mærke det. Ikke? Og noget, det jeg kan sige på, det er jo den der tendens, nogen har til, at lige kaste et citat på spansk, portugisisk, russisk eller helt masse engelsk ind for at gøre det mere livligt. Ikke? Altså Tom Clancy, ham der skrev bogen til Red October, ikke? Altså den russiske ubåd, der undslipper til Vesten. Jamen altså, han havde virkelig sat sig ind i, hvordan det fungerede med det amerikanske hær og flåde og luftvåben, alt det der high-tech. Så han kunne godt gøre det, men ellers vil jeg sige, at danskere bør holde sig til noget, de kender til, og det er jo ofte Danmark. Mm. Dejligt konkret råd. Det vil jeg gøre. Ikke? Og det er jo klart, at når jeg så vil skrive i en kriminalroman, og Det har jeg selvfølgelig i maven, så jeg vil ikke skrive om en frustreret forfatter, der læser manuskriptet. Jeg vil gå længere tilbage i tiden. Nå, hvor var jeg? Ja, altså undervejs, så synes jeg også, at det er ikke nogen dårlig idé at læse andre, eller andre læste igennem. Men lad være med at lade veninder, venner læse igennem. Jo, I kan det godt. Men altså, min erfaring er, at venner, og måske især veninder, altså, nu må jeg, ikke, jeg vil ikke være chauvinistisk, men kvinder vil have en tendens til, åh, hvordan kommer vi ud af det her, i solidaritet at rose hinanden. Altså, jeg har, og man får ikke ordentlig kritik, jeg har simpelthen selv prøvet en gang, at en af mine venner bad mig om at se på noget, og jeg tog så min kritikøjne på, og svarede hende, og fortalte, hvad der var galt, men og sagde, at det blev nok ikke publiceret i den form, det havde. Og hun blev sur, fordi alle hendes veninder havde læst det og sagt, at det var så godt. Og det blev selvfølgelig ikke, men det blev ikke publiceret, og det eneste, der skete, det var, at hun var super mig, og jeg var irriteret over at have spildt min tid. Ikke? Mm. Jeg vil sige, hvis man kan få en professionel til at læse, og betale vedkommende. Okay. Altså, det skal ikke være venskab, det må være penge, fordi det er meget hårdt arbejde. Mm. Ikke? Og så ellers er råd ved at sige, at pas på med det her sprog. Mm-hmm. Altså, der er nogle folk, der... Altså, nogen vil gerne have plottet på med det samme, og så tager vi sproget på, og andre finder vej undervejs. Men sproget er utrolig vigtigt, og pas på med ikke at bruge alt for voldsomt sprog. Altså alt for store ord. Gem dem. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen altså, det værste og det mest typiske amatørfejl, det er brugen af adverbier. Altså det arketypiske eksempel. Peter sad i sin stue og så fjernsyn. En mand åbner døren og træder ind og retter en revolver mod Peter. Hvad, sagde Peter, chokeret, overrasket, vredt, agiteret. Altså det Stephen King, han siger, sagde han, sagde Peter, svarede han. Og så en gang imellem, så kan det her adverbium komme på. Ellers er det som om, man bliver slået bang, bang, bang. Altså, jeg har haft en bog, hvor skal vi kalde dem Jensen og Petersen taler. Jensen siger irriteret. Petersen svarer vredt. Jensen siger resigneret. og så videre. Og det kørte side efter side til at være... Jeg var ved at blive sindssyg, ikke? Mm. Og så er det jo, at altså, hvorfor gør de her amatører folk, når man kan finde en udmærket bog, som Stephen Kings bog, On Writing, som også oversat til dansk, og lige for at tage de værste ting ud. Det betyder jo ikke, at han altid har ret, men altså, jeg synes, man undgår de helt store problemer. Ikke? Og der er også det ved det, at nogle gange kan man se, at forfatteren har sat sig ned og sagt, nu skal jeg skrive noget meget, meget smukt, poetisk, ikke? Og fra de ældgamle grave, der kom der lyden af menneskenes lidelse og håb, og han mærkede i mørket, og så videre, ikke? Og det er påklistret, ikke? Mm. Altså, der er en gammel joke, der siger, hvordan skrev Hemingway, at solen stod op i øst? Han skrev, at solen stod op i øst, ikke? Og det gælder især, hvis noget er meget dramatisk. Når det er meget dramatisk, så er det ikke altid, man behøver at gøre det mere dramatisk. Det er dramatisk i forvejen. Mm. Selvfølgelig nogle gange skal man have adverbierne på, og nogle gange skal man have den malende beskrivelse på. Men der må den gerne være sådan lidt mere afdæmpet. Og det kommer, der kommer så også til, at overbeskrivelse, som jo hænger sammen med det, jeg lige har sagt, altså det har mange tendens til, at altså helt typisk introducere, fortælle alt om en person, første gang du møder vedkommende. Jeg har engang haft en, der brugte vi halvanden side på at beskrive vedkommende, og to sider senere var vedkommende død, og vi hørte aldrig mere om ham. Men altså, lad os da opdage nogle ting, ikke? Mm. Og lad at prøve med sådan små tricks at lade os lære lidt om personen. Ikke? Bare nogle små ord, og så han kigger overvejende på kaffekoppen og hen ved kaffemaskinen. Så trækker han på skuldrene og gik hen og tog en kop til. Lad være med at fortælle os helt masse om, at han længe havde overvejet, om hans mave kunne tåle al den her kaffe. Og skulle han tage en kop til læsten, lige gætte det selv. Ja. Okay, jeg opsummerer lige kort. Tænk over, hvorfor du vil skrive en krimi. Start med et bind. Fokuser mindre på plottet. Mm. Den kan jeg godt lide. Det synes jeg altså er rigtig godt råd. Mm. Skriv om noget, du kender til. Et miljø, du kender til, for eksempel. Og så pas på med sproget. Slap af med adverbierne, ikke? Og det her med overbeskrivelse. Altså, hvor mange af de krimier, du læser, falder i de her fælder? Jamen, de fleste af de krimier, de manuskripter, jeg læser, de bliver jo ikke udgivet, blandt andet fordi det falder i de her fælder. Men altså, man skal jo ikke bare tro, at det er amatører, der gør de her ting. Men altså en helt banal ting, som for eksempel pludselig skift i synsvinkel midt i en sætning. Altså, person A har fået en opregning fra person B. Vi ser alt fra person A. Bum, bum, bum. Og lige pludselig står der, sagde B skuffet. Jamen altså, hvordan ved vi, at B er skuffet? Mm. Alt der ser vi fra A. Han lyder skuffet. A tror, at B er skuffet. Der er et eller andet stemme. Men altså, det, selv med helt professionelle laver de her fejl. Og nu sagde du så selv, på et tidspunkt fik du lige sagt i en bisætning, at du også selv har en krimiforfatter i maven. Du har ikke endnu udgivet en krimi. Du kunne godt finde på det. Jamen altså, jeg har jo lige nu et stort projekt i gang med, jeg skriver en bog om Store Nordiske Krig. Når jeg så er en fri mand om cirka et halvt år, og den udkommer et år, så har jeg da nogle planer om, hvad jeg skal. Jeg går da, jeg tænker på det, altså. Jeg er jo historiker, så jeg overvejer en historisk krimi. Og det gode ved det job, jeg har her, det er jo, at der er en hel masse derude, der er ingen. Hvis jeg finder ud af, at det er mig, der har vurderet deres bøger, så så er de fremme af knivene. Ikke? Det er klart. Ja, så den har bare siddet lige skabet. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo. Jeg har da også læst, manuskripter fra både kritikere og journalister, og det er jo ikke altid, jeg har været begejstret. Altså, alle kan skrive en krimi, og alle kan. Altså, hvis man kan skrive, kan man godt skrive en god krimi. Ikke? Altså, og du behøver ikke i så have den her uddannelse. Noget af det værste, jeg har læst, det jeg skriver, er en universitetslektor. Ikke? Og det er endda udkommet. Men altså, og det er jo de der kendiskrimier, som altid kommer. Ikke? Men altså, hvor jeg får videre fordelt. Altså, den kommer, men kan du ikke lige hjælpe lidt? Ikke? Altså, så det ikke er den kommer alene på grund af den, som har skrevet den? Eller? Ja, dem kender der nogle stykker af. Nå, for sådan. Nå. Dan H. Andersen. Historiker, forfatter og beskæftiget med at læse andre folks krimier og andre former for litteratur. Men nu er det krimierne, vi skulle snakke om, fordi at, det tænker jeg, der er flest, der har brug for råd til. Ja, og det var bare en lille del af, sådan, hvad der kunne være, ikke? Men altså det mest umiddelbare ting. Men, tusind tak, fordi du kom i studiet og lige gav et par råd med på vejen. Mange tak. Du lytter til Radio 24/7. Så hopper jeg videre til dig. Maja Kalke Lorentzen, du sidder lige over for mig. I onsdags der fandt der et terrorangreb sted i den tyske by Halle. Og den tyske rigsadvokat han har været ude at sige, at gerningsmanden han havde planer om at gennemføre en massakre i den jødiske synagoge. Men da han ikke kunne komme ind i bygningen, så endte det med, at han i stedet angreb synagogen udenfra samt et kebabhus. Og han endte altså med at dræbe to mennesker. Og den formodede gerningsmand, det er en 27-årig tysk mand med rødder i det ekstreme højrefløjsmiljø i Tyskland. Og ligesom man så ved angrebet i Christchurch, så blev det lidt livestreamet, det her angreb, på Twitch, i stedet for 4chan eller 8chan. Hvad ja, 8chan er jo lukket. Man finder, det er jo også det, de finder hele tiden nye steder, hvor man kan streame så længe som muligt, før det ligesom bliver opdaget og bliver stoppet. Og Twitch, det er sådan, hvor man typisk ser folk spille altså game. Ja, det er en gamer-platform. Ja. Men det var der, man kunne se det. Og faktisk, så har han jo en hel del til fælles med andre hvide terrorister, vi har set de sidste par år. Eller? Ja, han har rigtig meget til fælles med dem, og det er der også mange, der skyndte sig at lave den sammenligning med hvad hedder det, både med Christchurch og med det, vi så i Bærum og i El Paso. Altså, der er det her sammenhæng i metode. Og mange af dem siger også direkte, at de var inspireret af Brinson Tarrant i Christchurch. Det her med, at man prøver at streame sit angreb, man lægger et manifest op, og man laver referencer til de her internetkulturer, der findes for eksempel på 4chan og på det nu lukkede 8chan, hvor man taler meget i memes og sådan inside-vendinger, og dyrker de her højere ekstreme idéer. De dyrkede også alle sammen den samme idé, som Brenton Tarrant gjorde om, at det er en konspirationsteori, man kalder den store udskiftning om, at den vestlige befolkning, det vil sige den hvide vestlige befolkning, er ved at blive udskiftet. Men inden du når til den, så tænker jeg lige, for jeg sagde bare dit navn, som om alle jo kender Maja Kalka Lorentzen. Jeg må heller lige introducere dig til folk. Ja. Du ved en hel masse om online hadfællesskaber, du arbejder med det, og du er medforfatter til den bog, der hedder Katrol Temmes, ja, som handler om trolling og had på internettet. Ja. Så du har forstand på det, du snakker om nu. Ja, og så arbejder jeg sammen med en masse andre seje mennesker, også med cybersikkerhed og sådan viden om digital kultur i noget, der hedder Cybernauterne. Præcis. Ja. Og noget andet, vi også lige heller må få slået fast med 7-tommersøm, for jeg tror, vi kommer til at nævne ham nogle gange. Det er ham her, Brenton Tarrant, du var inde på. Ja. Det var ham, der angreb en... en moské i New Zealand. Ja. Præcis, og dræbte omkring 50 mennesker. Ja. Og han er på en eller anden måde... Var han den første, eller hvorfor er han ligesom blevet sådan den, man henviser til? Så han er jo blevet inspiration for mange af de her, hvad kan man kalde dem, højere ekstreme terrorister, som har det til fælles, de unge hvide mænd. De er i en eller anden grad sådan blevet radikaliseret, blandt andet af at være organiseret og møde andre ligesindede på internettet. Og så bruger de nogle af de samme kommunikationsstrategier, som han også gjorde. Altså det der med at lægge sit manifest ud og prøve at streame sit angreb. At man har sådan nogle forskellige... for eksempel, at man taler meget om, hvor højt er dit body count, ligesom det er en form for computerspil. Og de har enormt mange referencer i det, de skriver, og det, de kommunikerer til den internetkultur, som de er en del af på de her meget ekstreme fællesskaber. Og så skriver man så også, når man skriver sig direkte ind i den her, forfærdelige tradition, så er man også sikret, at der er mere opmærksomhed på det, man laver med det samme, fordi man ligesom så er en del af en bestemt form for terrorbevægelse. Og der kan vi bare se, at de er inspireret af Brenton Tarrant, og nogle af dem taler også direkte om hans terrorangreb i deres egne manifester, eller taler meget om ham op til, laver memes, hvor han indgår som sådan den første. Og så er det ligesom mit angreb er en homage af en af hans disciple. Det er jo interessant, det ser vi også i forhold til en anden type højere ekstreme angreb, en anden type angreb, som er dem, der hedder incels, som også er vokset ud af sådan en ekstrem internetkultur, men hvor de meget dyrker kvindehad. Der var også et angreb i 2014 af en, der hed Elliot Rodger, og der var et angreb i 2018 en, der hed Alec Minassian, hvor han også direkte siger, at det her det er en hyldest til Elliot Rodger. Så det er ligesom den her kultur, der er vokset ud af ekstreme fællesskaber på internettet, hvor man hylder hinanden, og hvor man laver pastiche af hinandens arbejde. Lidt ligesom internet memes også fungerer. Så laver du din egen version, hvor du måske tweaker den lille smule, men du lader dig inspirere. Ja. Så vi har nu fået etableret, at der er nogle mænd her, der minder om hinanden, og som inspirerer hinanden. Men det, som jeg rigtig gerne vil høre dig omkring, det er, at du mener, at der er et andet aspekt til det her, end bare deres fællesskab omkring at hade jøder og muslimer. Der er også et fællesskab omkring at hade feminister. Ja. Og nogle kvinder. Men det kan du lige selv definere, hvem det er, det egentlig er, de hader. Men altså det her antifeminisme, ser du ligesom som en form for gateway drug til at blive en radikaliseret højere ekstrem hvid ung mand altså på internettet? Det var faktisk en af de ting, han bogstaveligt talt sagde, terroristen her i Halle. Han sagde, at feminismen var skyld i de faldende fødselsrater i Vesten. Og det var, jeg nævnte kort, den her konspirationsteori, som meget bliver dyrket, der den store udskiftning. Brenton Tarrants manifest hed den store udskiftning. Det er den her idé om, at man er ved at blive erstattet, så det er der, den her paranoia kommer af, og det er også der kommer så en mobilisering til en voldsparathed, man er nødt til at kæmpe tilbage. Men det, han siger, at feminismen er skyld, det er også noget, der går igen, hos de andre terrorister, der minder om ham. Altså, feministerne er ligesom nogen, der har gjort, at kvinderne ikke får nok børn, i hvert fald ikke de rigtige kvinder, de etniske danskere for eksempel, eller hvide amerikanere, får ikke nok børn, fordi feministerne ligesom har sagt til dem, at det behøver de ikke, de behøver ikke hellige sig hjemmet, og de er, de dyrker ikke kernefamilien, de får ikke nok børn, hvorimod for eksempel muslimske kvinder, eller Hispanics, som El Paso-skyderen var meget mere paranoid over i det her terrordrab i El Paso, de får mange børn. Så det er den her idé om kvinden ligesom som en kerne i den her paranoid udskiftningsforestilling, at hvis hun er en dårlig kvinde, så får hun jo ikke nok børn. Og der bliver feministerne ligesom set som en del af den her konspirationsteori. De kæmper ligesom imod rasens videreførelse eller nationens overlevelse. Og den store udskiftning handler om denne her idé om, at hvide mennesker er ved at blive udryddet igennem fødselsrater, ikke? Fordi hvide fødder for få, og så brune og sorte fødder for mange, og så... Ja, lige præcis. Og det er sådan, det er set som det, de kalder white genocide, eller hvidt folkedrab, som ikke er sådan et aktivt drab, men at du ligesom bliver erstattet. Og det, som også er interessant ved antifeminismen, det er ligesom et aspekt af det, som er i de her meget sådan højere ekstreme kredse. Men det er en anden interessant ting ved antifeminismen, det er også altså feministen som sådan en del af et samlet fjendebillede for de her mennesker, som er jøderne, som er sådan liberals eller liberale politikere, og så feminister, som ligesom kæmper imod naturens orden, for der hersker også nogle bestemte forestillinger i de her kredse om køn, som er relativt sådan konservative. Det er meget, mænd er store og stærke. Man kan også se, at de dyrker det her sådan aggressiv maskulinitetsideal, de her terrorister, i deres manifester, i de billeder, de lægger op, hvor de står i kampgear og lægger pistoler op. Og det er ligesom sådan en form for, hvad kan man kalde det, remaskuliniseringsstrategi. De føler, deres mandighed er under angreb, og så kan man ligesom slås igen, og man tager ud, og man beskytter kvinderne. De skaber også de her narrativer om, at de brune mænd er farlige for de hvide kvinder. Hvad hedder det? Der bliver rigtig, delt rigtig meget indhold om, hvordan der bliver gået masse voldtægter af indvandrere, men de er ikke nogen, der ellers melder sig på banen i diskussioner om samtykke eller voldtægt eller sexovergreb. Der vil du måske ofte se, at de synes, at det er for meget, og feministerne er for meget, men de må gerne markere sig, hvis det handler om, sådan at der er nogen, der er ude efter de her hvide kvinder, ikke? Så der er ligesom nogle meget sådan konservative kønsidealer på spil, hvor manden skal være en beskytter, og kvinden skal være den, der er beskyttet, og hun står ligesom for hjemmet og nationens opretholdelse osv. Og på den måde, der har de jo også, tankefællesskaber med andre former for ekstremister, der også tør til terrorhandlinger i de her meget konservative kønsidealer. Og hvordan er kæden her, ikke? Fordi at nu siger jeg, nu sagde jeg, at du sagde, at antifeminisme er et gateway drug til noget endnu mere ekstremt. Eller ja, noget. Det kan det i hvert fald være i nogle tilfælde. Altså, der er både studier af sådan det ekstreme højre, eller alt-right i USA og England, hvor folk, der har beskæftiget sig med det længe, kan se, at det kan godt starte med sådan antifeminisme. Feminister er for meget, og det er jo sådan en ret mainstream og udbredt holdning, at nu er det også gået for vidt. Vi kan se, at der var en overskrift i dag om, at MeToo var en terrorbevægelse og sådan noget. Altså, det er jo sådan en ret mainstream holdning i de fleste samfund, at feminister, de er også så sure, og de vil også gøre det umuligt at snakke med kvinder. Og den her sådan light antifeminisme, den er sådan ret udbredt. Men den er ligesom en vej ind i det, som vi kalder manusfæren, som er nogle mere sådan hardcore, ekstreme, antifeministiske digitale fællesskaber. Og derfra, der er der rigtig meget tankeoverlap med alt-right og det ekstreme højre. Blandt andet feminismen som fjendebillede, konservative kønsnormer og den her idé om, at man er under angreb. Om det så er som hvid eller som mand eller som begge dele, man er under angreb fra nogen, og så deler man de her fjendebilleder. Og der kan man bare se, at der er altså et gateway eller en form for bro fra den her manusfære, hvor man dyrker kvindehad eller antifeminisme, over i alt-right eller det ekstreme højre, hvor man så også begynder at dyrke jødehad, had til muslimer eller forskellige former for etniske minoriteter oven i sit kvindehad. Men så er det så, når folk ligesom er migreret derover, så glemmer man sit den her antifeminisme og de her meget sådan konservative kønsidealer. Måske fordi de er så mainstream, eller fordi man har det med at fokusere på de andre ting. Men det er altså meget, meget udbredt. Så meget så det også er nogle folk, som for eksempel er imod abort og sådan nogle ting, fordi at det er den reproduktive kontrol, man egentlig på en eller anden måde ønsker at få tilbage. Men grunden til, at man glemmer det, er vel også fordi, at de tit så ender med at angribe muslimer eller jøder af alle køn. Ja, lige præcis. Og så er det jo også det er klart, det er det, der er i fokus. Men allerede tilbage til Breivik kan vi se, at han også nævner feminister som fjender, og en af dem, han fokuserer rigtig meget på også i sit manifest, er en kvinde, som han gerne vil starte sit terrorangreb med. Så den her antifeminisme gennemsyrer det ligesom, men vi har det med at overse det, og det er jo ikke fordi, det er værre eller vigtigere end de andre former for had, der bliver dyrket. Det er bare fordi, det er en rigtig, rigtig vigtig, sådan, det er et vigtigt rødt flag i forhold til at se, om folk måske er på vej over i nogle ekstreme fællesskaber. Og så er det også rigtig vigtigt at kigge på, hvad for nogle idéer om køn hersker der i de her miljøer. Og hvad er det, der især lokker de her unge mænd, der er måske frustreret over forskellige ting, ind i de her miljøer. der kan man se, hvordan der bliver spillet på deres idé om at være en rigtig mand, og giver dem en mulighed for at udleve et maskulinitetsideal, som de ikke føler, de kan få andre steder. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for at forstå de her processer, hvordan når de her ekstremister derhen, til de rent faktisk bliver så voldsparate og begår de her terrorangreb. Og der er det vigtigt, at vi kigger på kønsforståelsen og også den aggressive antifeminisme. Og man kan sige, de her drab er begået. Det var en synagoge, han prøvede at angribe, og heldigvis kunne han ikke komme ind ad døren, ellers havde vi set på en kæmpe massakre i Halle. Men vi kan også se, at de her miljøer bedriver rigtig mange andre former for organiseret chikane, som ikke er fysisk voldelig, men som er digital voldelig, hvor man har koordineret chikanekampagner mod specifikke, især feminister og kvinder, der udtaler sig på forskellige offentlige platforme. Og det er faktisk også en rigtig stor del af de her miljøers organisering og virke. Og det er ikke, det har ikke dødelig udgang på samme måde, som de her angreb har, men det har nogle meget store konsekvenser for den demokratiske debat og for rigtig mange af de her folk, der oplever den her chikanes muligheder for at udtale sig i den offentlige debat. For der kommer de her koordinerede chikaneangreb og trolde her, som blandt andet noget, jeg skriver om i min bog. Og de her, det her tankegods omkring den store udskiftning og antifeministerne og kvinderne som hovedårsag til, at det hele også bare går galt lige om lidt og sådan noget. Er det noget, man kan se i Danmark også? Altså, der er jo blevet nævnt den her idé om den store udskiftning, blandt andet af, partileder fra Stram Kurs, Rasmus Paludan, og der var også nogle politikere, der talte om en udskiftning af befolkningen, ikke den store udskiftning, men ideen om, at vi bliver udskiftet i kølvandet på valget. Og vi har skrevet et blogindlæg om det i dag, mig og en kollega, der hedder Kevin Shakir. Men der nævner vi også det her interessante med, at Paludan for eksempel var med i en demonstration imod fri abort. Ikke fordi han er imod fri abort, som han selv siger, men enhver abort fra en etnisk dansk kvinde er en tragedie. Og det er jo lidt den samme sådan type tankegods, kan man sige, hvor du må gerne få en abort, men vi synes, at det ville være ærgerligt, hvis du fik det. Der er måske nogle andre kvinder, der hellere skulle have det. Og man kan også se, lige specifikt i det parti. Jeg tror også, der var en af deres kandidater op til valget, der var ude og udtale sig sådan lidt jokende om, at man ikke skulle tage stemmeretten for kvinder, fordi der ikke var nok, der stemte på dem. Og sådan noget. Så der er ligesom den her sådan, feministen, som sådan, en, man ikke kan lide som et fjendebillede, men også, at man indskriver sig til i den her konspirationsteori, som jo både er sexistisk og racistisk i sit tankegods. Det kan man altså også se herhjemme. Der har eksisteret sådan meget, hvad kan man sige, antifeminisme på alle mulige fløje i Danmark i lang tid, så det er måske også noget, der er en lille smule usynligt for folk efterhånden, hvordan den sådan også er en del af mere ekstreme miljøers tankesæt. Ja, for nu siger du, at den har eksisteret på alle fløje. Er det unikt for denne her type hvide, højreradikale terrorister og også tilfældigvis hadede kvinder? Nej, det er det ikke. Altså der kan man jo sige, der er et Venn-diagram, hvor de har rigtig meget til fælles med nogle mennesker, som ikke ellers er højere ekstreme eller voldsparate, ligesom de er. Og det, jeg tror også, som min pointe er, at det er nok også derfor, man nogle gange overser spørgsmålet om køn. Den i særdeleshed, eller køn sådan i helhed af antifeminisme i særdeleshed, fordi det er så udbredt at være sådan, ikke nødvendigvis antifeminisme, men i hvert fald at omtale feminisme, som om det er noget, der er åndssvagt. Ja. Og nu, hvor du så har gjort opmærksom på det, altså, nu, når du siger, det er vigtigt, at vi op... Altså, vi har ikke set, at der var den her kobling, nødvendigvis, vi har ikke været opmærksom på den. Nu... Har du gjort opmærksom på den? Hvordan kan vi bruge den fremadrettet? Hvordan kan vi bruge det, at vi ved, at der er en kobling mellem, at antifeminisme had kan være, antifeminisme kan være et gateway drug til radikalisering ind til noget racisme også? Altså, ja. Hvordan kan vi bruge den viden til at forebygge terror? Altså, vi kan for det første bruge den til at forebygge terror ved, at vi kigger langt højere på køn, og vi kan jo se det her med, at langt de fleste terrorister er mænd, og der, så er der mange, der vil sige, at du siger, at alle mænd er terrorister. Nej, det siger jeg ikke. Det er ikke det samme, men vi er nødt til at se på, hvordan køn spiller ind i en radikaliseringsproces, i at man kommer ind i de her ekstreme miljøer. Derudover så kan man jo spørge sig selv om, hvordan man bidrager til det her narrativ om, at feminister er fjenden, Også hvis man er en person med mere mainstream og knap så radikale holdninger. Og er man med til at normalisere det, og er man med til at latterliggøre de her grupper på en måde, som gør det til en nem bro ind i noget mere ekstremt, fordi at de her holdninger er så udbredte. Okay. Så på en eller anden måde få kottet, altså få opdaget det, inden at det eskalerer. Ja, altså man kan sige, der er jo forskellige ting i det her. Der er antifeminismen som sådan en, altså en modstand mod folk, der er erklæret feminister. Og så er der sådan kvindehadet, som mere er et generelt had til kvinder. De behøver ikke være feminister. Det er også meget noget, der bliver dyrket for eksempel de her incel-miljøer i manusfæren. Og der er også forskellige studier, der peger på, at mange af de her sådan lone shooter-terrorister, altså dem, der går ud og begår selve handlingen selv, som er radikaliseret måske på nettet og har nogle meningsfælder der, man går ud og begår de her ting selv, at de også har en historik for vold mod deres partner eller vold mod deres børn. Og mange af dem faktisk har været inde i et system tidligere, men det er ligesom ikke et rødt flag, man har øje på. Så det, der er min pointe, er ikke, at jeg har en pakkeløsning for, hvordan løser vi højere ekstremismen med at kigge på køn, men at vi er nødt til at se på, hvordan de her forskellige hadefulde ideologier, de overlapper. Hvad er det, som dem, som de udsætter for det her had, har til fælles? Og hvad kan vi dermed sige om, hvor er deres indgangspunkter til de her miljøer? Hvordan kan vi bruge den forståelse af dem i antiradikaliseringsstrategier? Perfekt. Jamen, Maja Kalke-Lorentzen, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dig. Ekspert virker altid så voldsomt, synes jeg. Ja, ekspert. Det ved jeg. Jeg er, forfatter og aktivist. Og person med forstand på online hadfællesskaber. Det er internet, ja. Præcis. Tak, fordi du kom i studiet. Tak. Du lytter til Radio 24/7. I tirsdags, der lavede min kollega Christoffer Lind et interview med Mette Østergaard, som er chefredaktør på Berlingske. Hun har nemlig skrevet en leder med overskriften "Non-binære kan ikke få vetoret over vores fælles sprog." Og her argumenterer hun for, at de på Berlingske ikke vil bruge de eller hen om kilder, der definerer sig som ikke-binære. Og med ikke-binære, der mener jeg personer, som hverken er mænd eller kvinder, men noget tredje og derfor gerne vil omtales med et andet pronomen end han eller hun. For eksempel de, som flere og flere vælger. Og anledningen til, at hun skrev den her leder, det var, at den engelske musiker Sam Smith har sagt, at de identificerer sig som non-binær, og derfor gerne vil omtales they eller blandsk de. Og det vil Mette Østergaard gerne respektere privat, men ikke i avisen, for som hun skrev, på Berlingske siger vi klart nej. Ikke fordi vi ikke respekterer non-binæres valg, men fordi det os, eller fordi det for os er vigtigt at værne om et af vores vigtigste fællesskaber, sproget. Og efterfølgende, der modtog vi så, altså efter vi havde sendt det her interview, så modtog vi en mail på redaktionen, og den lød sådan her. Kære AK247, jeg gik i labbet og hørte jeres interview med Mette Østergaard i tirsdags. Jeg synes, hun fik sagt noget vrøvl om biologi og køn og sprog, så har skrevet et debatindlæg baseret på interviewet, og så var der vedhæftet et debatindlæg. Og det særlige ved den her mail, det var faktisk afsenderen. For afsenderen var Christian Ebbesen, Ph.D. og postdoc fellow ved Neuroscience Institute, New York University. Og ham her, Christian Ebbesen, er altså hjerneforsker og en rigtig dygtig en af slagsen, for han har vundet Lundbeck-fondens talentpris for lovende unge forskere. Og velkommen til dig, Christian Ebbesen. Tak for det. Du er med fra New York. Ja, er der hul igennem? Det er der fuldstændig. Ah, fedt. Står du i labbet? Ej, jeg er faktisk lige gået ud af labbet, fordi der larmer lidt, så vi kan tale lidt mere i ro og fred her. Okay. Jamen, jeg synes jo, det var så spændende, at du skrev, fordi at normalt, du ved, lige det første, jeg læste din mail, så tænkte jeg, okay, nu kommer der en eller anden debatindlæg, der siger noget med, du ved, sociale konstruktioner og alt sådan noget, men det er jo biologisk, du argumenterer langt hen ad vejen, ikke? Jo, altså, hvis vi skal vende tilbage til den der mail, så det, som jeg synes var noget vrøvl, som Mette Østergaard fik sagt, og det er ikke kun hende, der siger det, der er mange, der siger det her, sådan, når den her debat om pronomener kommer op. Hun fik sagt sådan noget med, at det kan godt være, at folk føler sig som forskellige køn, men rent biologisk set, så er der ligesom to køn, og vores sprog, det skal stemme overens med biologien, så vi skal bruge to køn i sproget. Og jeg synes, der er ligesom to ting galt med det argument. Altså ligesom, jeg synes begge elementer i det der argument giver ikke rigtig nogen mening altså sådan, i forhold til den biologiske videnskab. Fordi for det første, så er det ikke sådan rigtigt at sige det her med, at der findes biologisk set to afgrænsede køn, som man på en eller anden måde biologisk set vil kunne sige om alle mennesker, nej, men du er i biologisk forstand faktisk mand eller faktisk kvinde. Og så kan jeg jo så som biolog afsløre, at det her med, at vi baserer sproget på biologien, det er også lidt noget vrøvl, fordi der er masser af eksempler på den måde, vi sådan bruger sproget nu og socialt omgås med hinanden, som overhovedet ikke har noget med biologien at gøre. Og det er også svært for mig at se, hvordan man overhovedet kunne anvende sådan et princip med kun at ville bruge sprog, der på en eller anden måde stemmer overens med biologien. Altså jeg kan slet ikke se, hvordan det ville fungere i praksis. Nej, og jeg tænker, at vi skal dykke ned i de her to pointer. Og jeg har selvfølgelig inviteret Mette Østergaard til at være med igen og forholde sig til din kritik. Det havde hun desværre ikke mulighed for, men jeg synes, at for at hun ligesom på en eller anden måde er til stede, så har jeg lige fundet et lille klip fra interviewet, som man kan høre hende fortælle, hvad hun mener med sine egne ord, og så kan vi snakke videre bagefter. Okay? Mm-hmm. Du skriver blandt andet, at du kalder det for helt absurd, at hvis man i dag vil oprette en profil på Facebook, der kan man vælge imellem 71 kønsidentiteter, og så skriver du lige igen 71. Og så nævner du en del af de her forskellige bud, som demigirl, queer, polykønnet og så videre. Ja. Det her med at kalde det for absurd, hvorfor lige det ordvalg? Jamen, fordi jeg synes, at det kommer ud af proportioner. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fair at diskutere, at nogen ikke føler sig hjemme i de biologiske køn, som de er født med. Men jeg synes også, at vi må sige, at der er tale om et mindretal. Og det, at majoriteten skal fuldstændig forandre sit sprog, og at man måske vil have en forventning til, hvordan fællesskabet bruger det, Det synes jeg er gået for vidt i den situation, vi er i nu. Og jeg synes oprigtigt talt, at det absolut ikke må være med til at skabe nogen grad af klarhed, i hvert fald ikke for fællesskabet. Og om det gør det for den enkelte, og lige pludselig skulle have 69 eller 70 forskellige kategorier at vælge imellem, hvis man ikke føler sig hjemme i de to køn, som biologisk set findes. Så kan jeg ikke rigtig se, at det kan klare en samtale. Hvis vi alle sammen skal være bekendt med 70 forskellige køn, når vi skal føre en samtale, for ikke at komme til at krænke nogen ved at bruge den forkerte betegnelse, så er jeg bange for, at vores samtaler kollapser. Ja, og her der siger Mette Østergaard jo, hun henviser til de to køn, som biologisk set findes. Og det er jo det, som det ene af dine kritikpunkter går på. Du siger, at det er simpelthen ikke rigtigt, at der biologisk set kun findes to afgrænsede køn. Nej, altså, jeg tror, altså biologisk køn, det er jo også lidt en paraply. Altså ligesom når vi taler om socialt køn, altså om vi skal kalde hinanden for han og hende eller hun, så er biologisk køn jo også en paraplybetegnelse for mange ting, altså for kromosomer, for gener, for kønsdele, for du ved, sådan sekundære kropskendetegn, altså bryster, skæg. Og på sin vis også for hjernen, ikke? Altså om hjernen er ligesom findes i to klart adskilte versioner. Og der må man bare sige, men det vi ved om kroppen, altså sådan uanset på hvilket niveau vi kigger, så er der en kæmpe stor variation. Altså det er klart, at hun har ret i for så vidt, at flertallet af mennesker falder ligesom på den ene eller den anden side af en glidende skala. Men der er virkelig mange mennesker, hvor det ikke giver nogen biologisk mening at sige, at de er enten det ene eller det andet. Altså hvis man tager for eksempel kromosomer, så har vi har altså 46 kromosomer. De fleste er så 46 kromosomer i 23 par. Et af de par er for sådan klassisk biologisk han eller hun, så er det XY-kromosomer eller XX-kromosomer. Men det kan også lade sig gøre, at man bliver født med for eksempel XXY eller XXXY, eller måske bare med X. Det kan også lade sig gøre, at man har en blanding af celler i kroppen, hvor nogle af cellerne er XX, nogle af cellerne er XY. Og det her ting, de påvirker jo så, hvordan ligesom kønsdele udvikles, hvordan for eksempel, om man får bryster eller ikke bryster. Man kan også sige, selvom hvis man har XX eller XY, ligesom de mest typiske kromosomformer, så kan der være alle mulige gener, som der er variationer i. Altså enten så kan man have du ved, et gen, som sidder på et andet kromosom, men det normalt sidder på flere kopier af det samme gen, variationer i genet. Så sådan rent biologisk, kropsligt, kan det lade sig gøre at have nærmest alle de kombinationer, man kan forestille sig, ikke? Altså du kan have XX-kromosomer, men klassisk maskuline kønsdele. Du kan have XY-kromosomer med ligesom ydre maskuline kønsdele, men samtidig have en livmor. Du kan have sådan en blanding, ikke, af kønskirtler, sådan, at hvis du kigger, man kalder det sådan ovotestis, hvor du har en blanding af testikelceller og æggestokkeceller, der sidder sammen. Du kan også have personer med det, man sådan i gamle dage kaldte altså sådan hermafroditter, ikke, hvor de ydre kønsdele er ligesom en blanding mellem mandlige og kvindelige. Hvis man går et skridt længere op, så kan man sige, at mange af de her variationer, som enten skyldes gener eller kromosomvariationer, de skyldes variationer i hormoner, altså mest kønshormoner. Og det kan både være ligesom i livmoren, det kan være kroppens egen evne til at producere forskellige kønshormoner, eller nedbryde dem, særligt i puberteten. Og det kan også være ligesom ens cellers evne til at respondere på signaler fra de her hormoner, som kører rundt i kroppen. Så også hvis man kigger på hjernen, så vil der være altså, mennesker, hvor man simpelthen ikke biologisk kan sige, om de er han eller hun. Altså de er bare et sted midt imellem. Mm. Og alle de her ting, altså når man taler om det i videnskaben, så taler man ofte om, at det er lidt som en slags mosaik. Altså du kan have kromosomer, du kan have gener, du kan have hjernen, du kan have kroppen, du kan have kønsdelene. Alle de her ting, de kan være sammensat nærmest på alle tænkelige måder, ikke? Så jeg synes, at for så vidt det er meget oplagt, hvis vi har mere end bare to termer for køn, ikke? Hun siger en anden ting med det der, men hun siger, at det er et mindretal. Mm, præcis. Jeg skulle lige til at sige, hvor stor en gruppe snakker vi om her? Ja, altså hun taler jo om, når hun siger det der med mindretallet, så taler hun om det her sociale køn, altså hvad vi gerne vil kaldes. Hvis man ser sådan på det rent sådan kropslige, ser bort fra hjerne og sådan kønsidentitet, bare ser på kroppen, afhænger lidt af, hvordan man måler det, men det ligger nok omkring måske en ud af et par tusind til en ud af 100. Så det vil sige, altså det er sådan lidt mindre, men det er sådan nogenlunde på samme størrelsesorden, som for eksempel rødhåret er på verdensplan. Så det er altså en gruppe, som jeg synes, det ville være mærkeligt ikke at have et sprog omkring og et ord for. Altså, det er ikke sådan noget, vi snakker en ud af, du ved, millioner og millioner. Det er sådan mere hyppigt, end folk måske går og er klar over. Ja, for det er vel ikke nødvendigvis noget, man selv opdager, hvis de her ting er lidt afvigende? Nej, det er netop det. Altså, man kan sagtens have om man så må sige, et biologisk blandet køn, uden at vide det, altså at føle sig fuldstændig som ciskønnet mand eller ciskønnet kvinde, uden at vide, altså at man for eksempel er en mand, der har en livmor siddende inde i sig. Men du siger, at det svarer til det ikke at have et ord for den her gruppe mennesker, svarer til, hvis vi ikke havde et ord for rødhåret. Ja, altså, når vi snakker det biologiske køn, så er det i hvert fald omkring altså samme andel som rødhåret, som har en krop, som på en eller anden måde ikke er sådan typisk det ene eller det andet køn. Jeg synes egentlig det vigtigste argument, eller det største problem med hendes argumentation, det er det her andet element, hvor hun siger, at jeg tror, hvis man snakkede, nu er det ikke, for det skal handle specifikt om Mette Østergaard, men måske vil hun godt gå med til at sige sådan, nej, okay, men altså måske er der flere end tre termer for køn, også biologisk set, men det her med, at vi sådan skal basere sproget på biologien, det kan jeg bare heller ikke forestille mig, hvordan det sådan rent sådan praktisk skulle fungere. Altså, nu er jeg arbejder med det her til daglig, men jeg tænker sådan, okay, men hvis nu en person siger for eksempel, jeg føler mig ikke binær, jeg vil gerne tiltales med et ikke-binært pronomen, skal vi så først gøre det, hvis personen har været på en eller anden måde ved lægen, og vi har kigget efter og set, nå okay, jamen, der er faktisk noget med de her gener, eller der er noget med den her hormonsammensætning, som er lidt en midt imellem. Jeg kan ikke se, hvordan det ligesom skulle fungere i praksis. Nå, du mener, altså hvis man ligesom på en eller anden måde skulle dokumentere sin ret til at blive kaldt de eller hen? Det må være det, hun mener, når hun siger, at vi skal basere det på biologien. Mm. Og så er det jo også lidt, altså som sagt, der er ikke nogen, altså du kan ligesom ikke trække nogen biologisk klar linje, så det er sådan lidt, selv hvis man kunne undersøge folk, så vil det jo ikke give mening at sige, om de ligger på den ene side eller den anden side af en eller anden linje. Men du siger det her med, at det her med, at sproget skal være baseret på biologi, er noget fis. Altså, det gør vi i forvejen, ikke? Ja, det gør vi i forvejen ikke, og det synes jeg, der er en god grund til, at vi ikke gør. Fordi det er sådan lidt to forskellige ting. Altså, det her med, hvad vi kalder hinanden, eller hvordan vi skriver om hinanden i, du ved, artikler i aviser og sådan noget, det er jo sådan noget med vores sociale køn, ikke? Hvordan vi klæder os, hvordan vi opfører os, hvordan vi opfatter hinanden socialt. Og det synes jeg, der er en meget god parallel, hvis man tænker på et koncept som for eksempel adoptivforældre, som er sådan fuldstændig ukontroversielt, men totalt afkoblet biologien. Altså, adoptivforældre er jo ikke i sådan arvemæssig biologisk forstand forældre, men i ligesom sproglig forstand, i social forstand, så er de på en meget autentisk måde forældre, ikke? Altså, de tager sig af deres børn. Deres børn kalder dem for mor og far. Du ved, hvis de bliver indkaldt til forældresamtale på skolen, så er det dem, der kommer. Altså, jeg vil sige, jeg kunne ikke forestille mig, at man ville have en avis, for eksempel, som gik ud og sagde, nej, men nu må vi, sproget skal passe til biologien, så nu må vi holde op med at kalde adoptivforældre for forældre. Vi må kalde dem ikke biologisk relateret plejepersonale, eller jeg ved ikke sådan, hvordan man, hvordan man kunne forestille sig, at det skulle fungere. Mm. Og så synes jeg også, altså det er sådan noget, hun ikke sådan rigtig kommer ind på, fordi nu handler den her debat meget om sådan noget med, med sådan folk, der føler sig hverken mand eller kvinde. Men der er jo en relateret diskussion også i forhold til transpersoner, altså hvor folk har et socialt køn, som ikke stemmer overens for eksempel med deres kromosomsammensætning. Og der synes jeg også, at sådan, det her eksempel med, altså hvis man tænker på det som adoptivforældre for eksempel, det kan godt være lidt sådan en motor i folks hjerner til at tænke det her med, at det, vores sociale omgang og så den det biologiske maskineri, at det er to forskellige ting. Fordi altså på samme måde, som man kan sige sådan autentisk set, at adoptivforældre er altså forældre, så kan man også sige, sådan, at autentisk, at en transperson er for eksempel, du ved, en kvinde på en autentisk måde. Ja, altså. Mm. Men altså, Christian, jeg skal bare være sikker på, sådan, altså har du også en politisk dagsorden, eller er du rent biologisk i din argumentation? Altså, jeg forholder mig, altså, det er også derfor, jeg sådan ikke har lyst til at sådan diskutere nogle af hendes andre argumenter, fordi det er sådan lidt, det er sådan en moralsk, etisk, fuldstændig normativ diskussion, som biologien ikke har noget med at gøre. Mm. Men jeg synes, det her, hun siger med, at der er to køn, biologisk set, det er i hvert fald sådan, så vidt som vi forstår videnskaben, forkert, ikke? Og det her med, at sproget skal stemme overens med biologien, der må man bare sige sådan rent videnskabeligt set, så det er ikke sådan, det er nu. Og jeg har også svært ved at se, hvordan det overhovedet skulle kunne lade sig gøre, altså sådan rent praktisk. Og har I inden for dit felt et eller andet ord, I bruger? Altså, I må jo også møde det, altså, som hjerneforsker, må du jo møde det nogle gange, ikke? Hvad gør du selv? Jamen, det kommer an på, hvad spørgsmålet er, ikke? Altså, hvis du sidder ved lægen og skal have et eller andet medicin udskrevet, og han spørger dig, hvad køn du er, ikke? Så er det jo selvfølgelig af hensyn til, måske medicinen interagerer med hormonniveauer eller et eller andet, ikke? Og så er det jo rimelig klart, hvad man mener. Man mener, jamen altså, du ved, er din krop fuld af det her hormon, som kan påvirke din medicin? Hvis vi sidder og kigger på, altså hvis man laver et eller andet forsøg, folk, der er jo nogen, der har kigget, det er så ikke noget, jeg arbejder med selv, men folk har jo også undersøgt for eksempel ikke-binære personers hjerner, og du ved, transpersoners hjerner og sådan noget. Der kan du bare spørge dem, altså hvad er det, du føler dig som? Det er ikke noget, du går ind og måler i hjernen på folk, der spørger du dem bare. Så det kommer lidt an på, hvad spørgsmålet er. Okay. Altså hvilket kønsbegreb, der ligesom giver mening. Ja, men I opererer ikke med de og hende og sådan noget. Jeg ved ikke, hvis du skulle skrive en eller anden videnskabelig om en mus eller en eddikeflue ja, eller ja, et eksempel. Eller det må da også være aktuelt for dem. Nej, altså så mener vi det ligesom i altså du ved, hvis jeg skriver et eller andet om en mus, så skriver jeg ligesom det, som er altså så baserer man det jo på kromosomer, gensammensætning, ydre kønsorganer, sådan nogle ting. Men når vi snakker om vores sociale køn som mennesker, så er det jo meget mere vores adfærd, vores følelser, hvordan vi selv føler os. Og der ved vi jo også, altså hvis man skal blande dyrene ind i det, at du ved, der er masser af dyr, der ikke opfører sig altså kønstypisk heller, altså du ved, som er afvigende på alle mulige måder fra, hvad der er typisk for det ene eller andet køn. Så kunne godt indføre det som begreb. Kommer lidt an på, hvad spørgsmålet er, om det sådan giver mening at tale om en ikke-binær mus. Altså, gør det nogle gange. Du ved, folk undersøger jo sådan nogle variationer i gener og alle sådan nogle ting i mus, ikke? Så. Klart. Det er jo det, som er svært med sådan noget sprog, det er, at du kan ikke vente dig til biologien og finde svaret på det. Altså, det er ikke sådan, biologien fungerer, at den kan svare på den her type spørgsmål. Det er jo noget med, hvad vi synes, du ved, ord skal betyde, og hvordan vi synes, vi skal omgås verden og hinanden. Det kan man ligesom ikke få svar på i biologien. Nej. Og nu bliver jeg nødt til at stoppe dig. Christian L. Ebbesen, hjerneforsker. Du var med fra New York. Lige uden for labbet stod du. Fordi ja, nu skal vi gøre plads til nyhederne. De kommer om 5 sekunder. Og så røg forbindelsen. Nu kommer der nyheder.